Maciej Załęcki, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. A zaczynamy dziś od dobrej rockowej płyty, która jest zarazem nowa i nieco starsza. Wyjaśnię, dlaczego nieco starsza. Oto 15 lat temu, w kwietniu 2008 roku, ukazał się 10. album zespołu Whitesnake, Good to be Bad. To jedna z najlepszych płyt w karierze znanej grupy. I z okazji tego jubileuszu, 15-lecia, skromny może jubileusz, albo zawsze, ale zawsze, wydano boks płytowy z licznymi bonusami. Takimi, które pozwalają między innymi na poznanie tajników procesu twórczego. W roli głównej opowiadającej David Coverdale. Just a couple of the link pieces for this, for the main riff is there. And the... this is probably going to be something like the verse. zespół Whitesnake w 2008 roku. No takie bonusy to ja lubię, nie? Jakieś stare, słabe, próbne nagrania wyciągane z archiwum i publikowane nie wiadomo po co po latach. No ale coś, co nam przybliża proces twórczy i troszkę opowiada, jak piosenka powstała. No i to jest ten przypadek. Cała płyta takich nagrań, na których David Coverdale wyjaśnia, jak powstawały wtedy nowe piosenki. No dlaczego jest to płyta nowa, zarazem i nieco starsza? Ta oryginalna, przypomnę, w 2008 roku nosiła tytuł Good to be Bad i zwykle płyta jubileuszowa ma po prostu dopisek. 20, 50, 15 w tym wypadku rocznica. No ale tu zespół poszedł dalej i ten nowy czteropłytowy box nosi tytuł Still Good to be Bad. Ciągle dobrze być złym. No a więc jakby nowa pozycja w dyskografii. Jak powiedziałem, jest wiele ciekawych, wcześniej niepublikowanych nagrań, ale najważniejszym elementem pozostaje oryginalny materiał muzyczny, tutaj na nowo zmiksowany. I know love is waiting for you and me. You don't have to worry, it's never too late. Come on now, baby, now don't you hesitate. All I want is just to spend my life with you. Tak brzmi Whitesnake na tym nowym wydawnictwie Still Good to be Bad. Piękny boks, dużo dobrego słuchania wystarczy na całą majówkę. Program trzeci, Dym na wodzie. Kolejne nagranie to duża niespodzianka, no także proszę Państwa dla mnie. Usłyszą Państwo fragment koncertu, który odbył się 53 lata temu w sali kongresowej w Warszawie. Poznali Państwo oczywiście być może niegrany dawno, ale pamiętany wciąż znakomity amerykański zespół Blood, Sweat and Tears. 53 lata temu, w 1970 roku, Blood, Sweat and Tears byli u szczytu kariery. Drugi long play grupy dostał nagrodę Grammy w kategorii album roku, pokonując Abbey Road Beatlesów. No a rok wcześniej Blood, Sweat and Tears był jedną z gwiazd festiwalu Woodstock. No i w glorii tej sławy Amerykanie przylecieli do Europy i wystąpili dwukrotnie w sali kongresowej w Warszawie 5 i 6 lipca 1970 roku. Usłyszą Państwo za chwilę nagranie, które bez wątpienia pochodzi z Warszawy. Zapowiedź piosenki wygłaszana jest po angielsku. Wokalista prosi publiczność o współpracę, bo piosenka jest nowa, była nagrywana z chórem, ale teraz chóru nie ma i publiczność jest proszona ewentualnie o pomoc. No i ta zapowiedź po angielsku jest tłumaczona przez polskiego konferansjera. Trzeba tylko nieco wytężyć uszy. This is a new song that we have never performed before. It's on our new album. To jest nowa piosenka, która nie była w tej pory jeszcze śpiewana, znajduje się na nowym albumie zespołu. On the... Now on the end of it, when we recorded it, we used a large children's choir. We don't have the children's choir tonight, and we're going to ask you to help us on the end. Przy nagrywaniu tej płyty pomagamy nam dziecięcy chór. Ponieważ takiego nie mamy, prosimy Państwa o pomoc. Okay, okay, okay, thank you. The chorus goes, "Heidi ho, heidi hi, gonna get me a piece of the sky." Czy Państwo mogą powtórzyć na próbę? Heidi ho, heidi hi, gonna get me a piece of the sky. Gonna get me a piece of sky. In Polish. In Polish. Daj. Singing, Heidi, Heidi, Heidi, Heidi, ho. once I met the devil. He was mighty slick, tempted me with worldly goods. He said, you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of mine. Klaszcze warszawska publiczność w sali kongresowej w Warszawie w 1970 roku na koncercie Blood, Sweat and Tears. Z tego wspólnego śpiewania Heidi Ho za wiele nie wyszło, no bo publiczność też słyszała tę piosenkę wtedy pierwszy raz, no i nie była chyba w stanie jednak wspólnie z wokalistą śpiewać. To znane przeboje się tak śpiewa. Trasa koncertowa zespołu Blood, Sweat and Tears za żelazną kurtynę, jak to się wtedy mówiło, została zorganizowana przez amerykański Departament Stanu. Obejmowała Polskę, Rumunię i Jugosławię. Filmowe i dźwiękowe nagrania z tej trasy uważano za zaginione, ale 3 lata temu zostały odnalezione lub odzyskane z magazynów wspomnianego Departamentu Stanu przez producenta i reżysera Johna Scheinfelda, który z 65 godzin różnych takich materiałów filmowych i dźwiękowych stworzył film dokumentalny What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears? Co do diabła stało się z Blood, Sweat and Tears? No, stało się to, że ta trasa nie za bardzo pomogła w karierze zespołowi, a najbardziej nie pomogła współpraca z Departamentem Stanu, no bo wtedy były protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, współpraca z rządem przez grupy młodzieży uniwersyteckiej zwłaszcza nie była dobrze widziana, no a publiczność odbiorcy dość wyrafinowanej muzyki Blood, Sweat and Tears to byli głównie studenci amerykańskich uczelni, więc potoczyło się to dla zespołu nie najlepiej. Natomiast tutaj w Warszawie ten wspaniały koncert wspominano jeszcze przez wiele lat, no i ja wspominam go nawet po 53 latach. Oh, by the devil. Don't wanna go by the demon. Don't wanna go by Satan. Don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in this world to carry on. To carry on. My dziękujemy. Niektóre nieistniejące z pozoru nagrania brzmią po latach znakomicie. Z pewnym zdziwieniem dowiedziałem się z internetu, że Blood, Sweat and Tears istnieją nadal, no ale to już inny skład i inna historia zupełnie. Program trzeci, Dym na wodzie, za 17 minut północ. Pora na nagrania z polskiej półki. Oto Decadent Fan Club w piosence Stamina. Nie wiem, kochanie, czy widzisz to samo, co ja. W hospicjum miłości tak szybko przesącza się czas. Czy słyszysz ten dźwięk? To serce pompuje krew jak kwiaty w betonie. Walczą o światło i tlen. Załóż skafander, pancerz odporny na strach. Razem przetańczmy wojnę. Zatrzymaj do rana, nie zaśnij. Zespół Decadent Fan Club działa od 7 lat, ma na koncie pewne sukcesy na festiwalu w Jarocinie i także występ w studiu Agnieszki Osieckiej, no jeszcze kilka singli, a teraz zbiera utwory na pierwszy album płytowy. Wysłuchali Państwo piosenki własnej zespołu zatytułowanej Stamina. Kolejny wykonawca to Arek Zawiliński, gitarzysta i wokalista bluesowy, polski wykonawca, który przedstawi Państwu pewną bardzo znaną piosenkę. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiła światło świecy, będziesz miała świecę. Pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Wiem, nóż ten był do chleba, oni zaraz wezmą mnie. Cała płyta takich pięknych nagrań jest, proszę Państwa, Arek Zawiliński z albumu

Gitarzysta i wokalista Arek Zawiliński w piosence Pamięć, która zamyka jego album Mój Breakout. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. Harsh and feral, precious taken in God's names.